أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. سورة الروم آيات يولسم نشورو کیگی تر نولسم آیات پوری دارو پورا پڑھوں بنی آیات کے اللہ جل جلال ہو دا حشر مسئلہ ذکر کئی چی اللہ تعالی دا مخلوق پڑھوں بھی زلبانے پیدا کرے پیدا کئیے نو اللہ تعالیٰ بے دوبارہ پیدا کرے. او بیا دا مسئلہ ذکر کئی چی دا ٹول با دوبارہ پیدا کی نو اللہ تبا واپس چی دا پارا دا حساب. ثم الیہ ترجعون او ترجعون دیتا دا مجهول سی آوے لکی گی مطلب دا دے واپس کولے بشی کسو گواڑی او کسو نگواڑی کسو کوئی چیز نو واپس کی گم نو دا دا غب پہ اختیار کی نشتا اللہ تعالیٰ به ټول ځان ته واپس کوي که په زور یې که په رضا باندې ټول به الله ته ورځي. چې کله واپس کړی شي نو بیا مسله د حساب ده. مسله هغې ته بیا قیامت ویل کېږي. چې کله واپس شي نو بیا قیامت دی. ورپسې آیات کې د قیامت احوال ذکر کوي. ورپسې آیاتونو کې د قیامت احوال بیا ذکر کیږي. اللہ وی چی قیامت ساعت قائم شی. قیامت تا ساعت ہوئی ساعت لو انتی وقت ویلے کی یہ دب ہم ایک دم قائم شی پلگ وقت کلم حل بسور بھئی. نو اللہ فرمائی چی قیامت قائم شی مجرمان خلق با مایوس شی. تکا جواب خوب ددی سر وینا جرم بے کڑے وی تو چی سمرا مجرمان دی دا چا جرم بلوی وی مشرکان اچھا جرم وڑ کے خپل جرم نہ بد خیر سو امید نشی کول نہ امید بشی د خیر نہ. مجرمان خلق اللہ فرمائی چی قیامت قائم شی. اچھا کم غٹ مجرمان دی نو بیا تاسو ته جرم مختلف تے مختلف مجرمان بئی. اور پسی د غٹ جرم والا بیان اللہ کئی ولم یک اللہم من شرکا. مجرمان چی کم مشرکان مجرمان دی اللہ فرمائی دی د پربا شفعانی ولم یکن لهم من شرکائهم شفعا. دی چی کم پخپل گمان کے اللہ سر شرک کڑیو نو آغا شپارس کون کی بیا دید پار نی چی دی شپارسو کی دید پارا چی دید پارا شپارسو کی نو آغا بیا نی. بلکہ اللہ فرمائی چی دا کافران دا چا عبادت کا وسو کی دا گنل چی دی بزمونگ شپارس کی پا قیامت کی دا بوتان پرشتے یا دا نور سیزو نظمون با شپارست که مونگ دا دی ذکر عبادت کو. اللہ فرمائی قیامت کی با انکاریان شی دا دی دو شرکواری نبا انکاریان شی دی باوی واللہ ربنا ما کننا مشرکین. اللہ مونگ شرک نو کڑے مونگا اللہ دا دی سر شرک کڑی نو چی سو کی خدایان دی دا غی دا خدای توب نبا انکارو گی او اغی با دا دی دا عبادت نا انکارو گی چی زمونگ عبادت اندکڑے. لکا بل ذکر رازی ما کنتم ایانا تعبدون تاسو مونږ ته عبادت نه کړې. قیامت کې خود روغ نشته عبادت یې کړو خو مطلب داغې دا دی چې دکړه چې عبادت شوی دی مثلا پرشتې دی به ووایي چې تاسو زمونږ عبادت نه کړې مطلب دا دی چې مونږ د عبادت مستحق نو. نو باطل خدایان با د باطل عبادت کوونکي نه بیزاری اختیار کی انکار وکړي او دکا خدایان چې کوم د دی دی بد دی نه انکاری شي چې زمونږ عبادت نه دی کړی انکاری بشي انکار به وکړي والله ربنا ما کننا مشتکین ما کنتم ایانا تعبدون. الله فرمایي بیا به انکار شي. ها دیو بل نبا براءت اختیار کی. اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. نو دیو بلنا بتبری اختیار کی براءت زمونږ عبادت دین نه کړې او دی بوی مونږ خدای پاک د دې عبادت نه کړی. نو دا غزا پوری دا احوال د قیامت بیانېږي. مزید هم بیانېږي خدا ترجمې ته غوږ شي. الله هو الله تعالی چې دی ابدا الخلق پړومبي ځل پیدا کوي مخلوق لرا، ثم یعیده بیا به دوباره پیدا کوي دی لرا، ثم الیه او بیا دی الله طرف ته نه بل چا طرف ته، ترجعون تاسو ټول به واپس کړی شوی د پاره د حساب. و یوم په رز باندې تقوم الساعه چې قائم شي قیامت، یبلس المجرمون مایوس به شي مجرمان، نا امید به شي مجرمان، جواب به ورسره نه. ولم یکن لهم نبید دی دپاره من شرکائهم د شریکانو دینا چې خدای سره شریک کړي دي په خپل ګمان کې، نبید دی دپاره شفا او شفارس کوونکی، وکانو ی بدا عبادت کوونکی به شرکائهم د شریکانو خپلنا کافرین انکاریانو، والله ربنا ما کنا مشرکین، انکار بکې خدایا مونږ دی تاسو سره شریک کړي نو، حالانکه دا کار به کړی. والله به وګوره نن څنګه دی انکار کوي. انظر کیف کذبوا علی انفسهم، خدای پاک به وګوره څنګه نن دی درو وای په خپل نفسونو باندې، کار یې کړی دی او ایمان دی کړی. نو الله عالم دی، علی الله علیم بذات الصدور دی، تر قیامت چې څه کیږي الله تعالی الله پہ پوهی دی، په ما کان او په ما یکون باندې نو بچ کېدی نه شي حدان الله نه. الله به وګوره څرنګه دروغ وای په خپل ځانونو باندې، تو اوس انکار کوي، کار یې کړی دی اوس انکار کوي. ورپسې آیات کې دا هو د حساب مسله وه، د حساب نه وروسته به بیا خلک الله وي ډلې ډلې شي، د هغې بیان الله ورپسې آیات کې په خپله کوي. ډلې به شي نو څو ډلې به شي او کم کم پله به شي. نو الله وایي چې کم ایمان او عامل الصالحات والې باغونو ته به ورخطا شي، باغونو ته به الله بوزي، په هغې کې به مزې کوي کې به خوشحاله شي. او چې کم کافران دي الله فرمایي د الله د آیاتونو نه انکار کړو، د قیامت نه انکار کړو، الله وی به عذاب ته حاضر کړی شي، نو ډلې ډلې به شي. ہاں د حساب نه وروسته خلک څوک به یو طرف ته، څوک بل طرف ته، څوک به یو قسمه کسان، څوک بل قسمه کسان. نو د دواړو ډلو بیان هم الله کوي، د هغې د مقاماتو بیان هم کوي. و یوم په ورځ باندې تقوم الساعه چې قائم شي قیامت، یوم اذن په دا ورځ باندې یتفرقون، ډلې به شي ډلې ډلې به شي خلکو، نو مسلمانان او کافران. فاما الذين فسر جاء کسان لدا دے تفرقون بیان دے، فاما الذين فسر جاء کسان یا منو چی مان راوڑے دے و عامل الصالحات او نیک اعمال کڑی دی، فهم پس جی چی دی فی روضتن فباخ کی یحبرون، نعمتنا باور کولی شی، یا یحبرون معنی کڑی دے بعض مفسرینو یسرون، دی بخوشاله ولی شی. ذکر دیو باغ دے مراد تے نہ باغون دی بلا باغونه، روضات البلده کې جمع راغلی د پنځشتمه سپاره کې. نو باغونو باغونو کې انسان تر نعمت ملاوي، په هغه نعمتونو باندې به دی خوشحاله ول شي. نو دا هغه څوک چې ایمان یې کړی او نیک اعمال، نیک اعمال هغه دي چې انسان هغې عمرو کې چې پیغمبر سوره کړی، او په هغه طریقه کې په کومه طریقه چې پیغمبر کړی، او په هغه وخت کې کړی چې په کوم وخت کې پیغمبر کړی، او د هغه چا د پاره یو کې چې د چا د پاره پیغمبر کړی، یعنی د الله د پاره د پیغمبر په طریقه باندې په کوم وخت کې چې پیغمبر کړی دی، په هغه وخت باندې څومره چې پیغمبر کړی په هغه مقدار باندې، که د ماسپهین موز د الله د رضا د پاره د ماسپهین په وخت کې څلور رکعته فرض، دا چې یو انسان وکړي نو دغې ته نیک عمل ویل کېږي. خو سی سړی شپک کی د څلورو په ځای فرض، دې ته بدعت وایي، د ځانه زیادت وایي. او که د ماسپهین موز د مازیګر موز دراولي، دې ته هم بدعت وایي. په مازیګر وخت کې بیا کوم ماسپهین کې نه کوم، دې ټایم کې بیا کوم، یو خو قضا د ځان له مسله ده، خو دې د ځان اوله ټایم بدل. او بلدار چې د غیر الله لپاره کوي دا بل ماته ګوري، نو دا ریا ده د الله لپاره، دا د پیغمبر طریقې ده. نو ډېر داوي موږ یو عمل سنت ګڼو، پای کې دومره بدعات او شرکیات راجمع شوي چې هغه مثلا که دا وادونه دي کېدونې دي یا دا غم خادي دي، په دې کې دومره ناروا راجمع شوي دي چې یو مثلا یو تعزیت دی د غم مکبوال، یو تعزیت مسلمان رور تسلی کول، نو په خط باندې کیږي. هغه کته لړ شي هغه سره یو څو کلمې وي په دې باندې کیږي، او کته لړ شي هغه سره صرف کینې په دې باندې کیږي. تعزیت بالکل ختم شوی دی، بس دعا ده او دعام گپ شپ ده د دعا کې اهم عبادت ده حدیث پاک کې راځي دا معز د عبادت ده پدې کې عاجزی او اهم عبادت ده د خپل آداب دي خپل اصول دي او بسر سړې بزیو د تلو خبرداري ورکې یو دراتلو خبرداري ورکې یو د تلو اشاره دا سیگنل لیبل دراتلو اشاره او سیگنل لی په یو بزیو په بلې با راځي کسی پکیو یو کسی پکیو نوی او کچا چیس کله دا आवाज وک چلا سوچت کې هغه جس باندې راځي او سپور کړه او کار سی وکړه بهر حال نه د دعا آداب شته نه د تعزی آداب شته ټیک د تسلی ور کول لاغ نه انکار نشته او سمره دی واجو نه سمره طریقې دی بګي یا بدرې رضی خامخاز یاد څه ځ خپل ک جنازې لړشم یا یو ورځ دعاله لړشي انسان کا پیو دای چې کلی کی خدمت ویره ملمنو کلی کی بتا سوچ او استاد ته هم درې رضی حاضرې او کلی کی خامخاز ملمنو کلی والی وی ملمنو ته ضرورت دی روټه ضرورت دی ملمان راضی یا کډ بسترول نو ال تکلی کی بخا ما ته پوسکه بارای دعا کې داس التزام کول دا خو ضرورت ته کلی کی خدمت داغه د وجنه انسان ارو حاضر دل پکار دی ایک لازمی ده خدمت ته رو خپل کلی والا غم ده پای کی خدمت ته پای کی اغل روټه وړل لچ او بوړل لې نه ته به حاضر کی ته دعا لنزی انو او بارای دعاګانو کې دره التزام کول چ خامخا درې مرز دی لازم کړی دا روم بیرز دی لازم کړی دا وزي اول ته خامخا دعا کولی نو دا د تعزیت غزه ختم کړی دی بس یو رسم او ریاض جوړ شوی انې عمل دغه ته ویل کی نو تعزیت دغه ته او بیا خلق پکې کاله پوری دی دا سل ختم دا دای د کال دواله دا ټول د شریعت غت طریقه مترو کړه فاما الذين فسرچا کسان لیا منو چی مان راول دے وامل الصالحات یونه کمالی کړی دی فهم پس دی بیروضتن پباخ کی یحبرونا خوشاله ول بشی نعمتنا باور کول شی واما الذين هرچا کسان لی کفرو چی کفر کړی دی وکذبوا بیااتنا کفرو چی کفر کړی دی پزل باندې وکذبوا نسبت درو کړی دی بیااتنا ایتن زمونګتا پجب سرا ولکا ان اخرت او کوپر کړه دې په ملاقات د اخرت باندې په قیامت کې پاسې دو باندې نو تا کسان فاولائک د صفات ول کسان فل عذاب محضرون فعذاب کې به حاضر ول شي د عذاب لایک اوس ورپسې آیاتون ربته موره او وضاحت موره تر اخره پوری تر اخره نه اخري آیات مطلب جدا لري د دې دوه آیاتونو ربط آسان دی مخکې الله وی چې چانه ک اعمال وکړو دی به جنت کې حاضر ول شي ولې به جنت کې حاضر ول شي د جنت حاضر ول ول کم اعمال لس کول پکار دی نه الله وی په وخت د سبا کې او په وخت د بیګا کې او په وخت د غرمې کې او په وخت د ماخام کې دا خلک د الله تسبیح وی تسبیح وای په دای کې زکه دا به موږ نه کې زیاته بوزي دغه خزه ته بموزي باغونو ته بم سبوزي د الله تسبیح و سبحان الله وبحمده په کوم وخت چې ماخام کې داخليږي حين تمسون وحين تصبحون اچ کوم وخت کې سبا کې داخليږي او وعشيا نو په وخت د بیګا کې وحين تظهرون او په کوم وخت چې غرمه کې داخليږي په وخت د غرمه کې نو د دې کلماتو د سلور وختونه ذکر کړل پنځه وختونه د دې سم مراد نو بعضی خوی د دې کې بالکل ولح الحمد او سبحان سبحان الله والحمد لله عمدتنا مراد دي عمدتنا مراد دي زکه دا کافی تسبیحات دی او په دې باندې کافی فضائل راغلي دي لکه حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چا چې دا الفاظ وې سل پیری سبحان الله وبحمده دا یې سل پیری وې نو د دې نه په ګناونه اوري جوړ شي اگر چې دا سمندر د زګ برابر سل پیری روزانه وې سبحان الله وبحمده هدایت کې وایي او بل حدیث پاک کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چاچے سبا کو چاچے بیگا کو یعنی سار او ماخام دا کلمات ہوئے سبحان اللہ و بحمده سل پیرے ہوئے دا انسان چې د قیامت پر اسپاس ولې شي پیغمبر علیہ السلام فرمائی د دې انسان نه به اوچت بل انسان نه مگر صرف آغا کسو چې اغم سل پیرے ویلی یا د دې نه سیوا ویلی سبحان اللہ و بحمده روزانه چې سار او ماخام سل سل پیرے ہوئے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې دا انسان لم یأتی احد یوم القیامت بأفضل مما جاء به الا احد قال مثل ذلك ما قال او زاد عليه تدی انسان نہ بدو فضیلت والا دلوی مرتبه ولا بل انسان نہیں مگر آکس چغم سار و مخام دا سلسل پیری ویلی یا ددن سیوا ویلی نو کدہ دوم را ویلی ددوم را شو فضیلت کی او کدن سیوا ویلی ددن پر مرتبہ کی اوچت شو او دا حدیث صحیح کتاب بخاری کی راغلی اخری حدیث تے کلمتان پیغمبر علیہ السلام فرمائے دو کلمی دی خفیفتان علی اللسان پجب سپکی دی ثقیلتان فی المیزان او پتلہ کی درنی دی او حبیبتان الی الرحمن اللہ تا محبوب دی آکم کلمی دی چی پجب سپکی دی او پتلہ کی درنی دی اللہ تا خوخ دی آکم کلمی دی سبحان اللہ و بحمدہ او دیکھ ورس ریو ٹکے سیوالے سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دا کٹکی وسر سیوالی نو دا دو کلمی پیغمبر علیہ السلام وی پجب سپکی دی خطلک امدرنی دی او اللہ تا مخوخی دی جو سوک داو یا با اللہ تا ناپخی چی کل دا کلمی اللہ تا خوخی دی او تی سار او مخام وی خپل وزیفہ کی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم نو با اللہ تا ناپخی او دا دی انسان طلب تشی پیغمبر وی پتلک درنی دی چی کل قیامت کی تلک دی نو دا دیر درنی دی نو دی وجنا دغویل پکار دی او نور احادیث کہ بہرحال احادیث کی ددی الفاظ ډیر فضائل لاغلی دي تو دا الفاظ یا هو ددی آیاتونو مطلب اومد ک الفاظ دي ادو مطلب دا ده چې ددی نه منزو نه مراد دي الله وی مس کوي په کم وخت کې چې ماخام کې داخله کیږي نو دینه دوه تخینه تم سن دوه منزو نه مراد دي مز د ماخام او مز د ماسختن وحینه تصبحون کم وخت کې چې صباح داخله کیږي نموز د سبا تینا مراد دے د سار موزو و عشین او د عشین مراد عشی اصل کی ویلی کی د نور د تیرے دو نوالی تر ماخا نور تر پریوتو پورے ٹیم تا ویلی کی خود دینا مراد موز د مازیگر دے وحین تزہرون او دینا مراد موز د ماز پہین دے تو دینا دا پینز منزون مراد دی عبداللہ ابن عباس ابن چاہتا پوسو کو قرآن کی پینز منزون راغلی دی اغواتے راغلی دا یاتنے و تولستل دے دو آیتونو کی دے پینز منزون ذکر راغلی دے خوبیا دا یاد ساتھ ہے ذکر د تسبیح نه مراد دی نماز دی کله نه کله دا سی وی الک وی تعالی چه رالم تورې پانه ولا راړي کې چه ولا راړي او بی په یار سی پگی نو ذکر دی او جز وکړې شي مراد ته نه کول وی نو ذکر موس کې صرف د تسبیح وکړې شو تسبیح وای او مطلب دا دی چې څه کوي موس کوي څنګه چې وسړی ته توي چه رالم مراد ته نه سی وی هغه او بم راړي هغه پم راړي ټول شي نه دی مراد دی نو ذکر د تسبیح دی خو مراد ته نه پوره موس دی په دې وخت کې موس کوي په دې وخت کې موس کوي یعنی پنځه منځونه کوي نو دا دو مطلب دی نو ګورا خلک یو ته ایمال وظیفه راکه بل ته وی دا الله خدای وظیفه ده د کامیابی وظیفه ده الله وی قیامت کې کامیابیدل غواړي دا الفاظ وایا پس سبحان الله پس تسبیح وایا په تسبیح دا الله سره حینا په اغه وخت کې تم سونا چې دا سودا خلیږي په ماخام کې نو یعنی موږ دو ماخام او د ماسختن کوي یا سبحان الله وبحمده وایا وحین او پا وقت کی تسبیحونا چی دا سو داخلے گیا پا وقت دا سبا کی یعنی مز دا سبا کوئے دکا مذکور ذکر کوئے وَلَهُ الْحَمْدُ دِي اللَّهِ تَلَالَ پَ رَحَمَدْ دَي فِي السَّمَاوَاتِ پَ اسْمَانُنُو کی وَالْأَرْضِ او پا زمکا کی وَعَشِيًا او پا وقت دا بیگا کی نو تسبیح کوئے یا مز دا مازیگر کوئے وحین او پا وقت کی تظہرونا چی دا سو داخلے گیا پا وقت دا غرمے کی نو دا ولی اللہ حمد کوئی ورپسې دلیل لے دا اللہ حمد ولی کوئی ګورا اللہ تعالی ډیر مهربان ذات دی کویل وچ ټول وختونو کې عبادت کوئی ګرانا بابا او دا اللہ تعالی حق دی مین کې مونږ باندې نعمتونه ورای خو پنځه وخت ذکر کړل بس دا د اللہ لوی احسان نه او دا ولی کوئی اللہ تا ځکه دا اللہ دا طاقت ته د ژوندۍ نه مړې راوباسي وګوره انسان دا دمړو اوبو نه پیدا کی د دې انسان نمړې اوب پیدا کوي وګوره ژوندې پیدا کوي د مړې نمړې پیدا کوي د ژوندې نه اگې ته وګوره مړه اگې د ژوندې چرګې نه پیدا شي او د مړې چرګې نه وګوره تاسو بعض ټیم کې پیدا شي او د مړې اگې نه ژوندې چرګې پیدا کی د مسلمان انسان نه کافر په منزله د مړ دی کافر ته پیدا شي د نوح علیه السلام زوی او د کافر نه مسلمان پیدا شي نو کیږي داسې الله طاقت والے دی ځکه د تسبیح کوي او څنګه چې الله د مړي نه ژوندې راوباسي د ژوندې نه مړ دک کرنګي به الله تاسو د قبرونو نه وباسي ورسره د قیامت مسله ده الله به هم د قبرونو نه راوباسي یخرج الحیر و باسی اللہ تعالی جوندی لرا من المیت د مړینا و یخرج المیت رو باسی مړی من الحی د جوندینا و یحیی الارض بعد موتها او دا مثلا زمکه جوانده کی رستو د اوچوالی د دینا زمکه اوچی او په را پرې د تکش نشی الله یې راشنگی و یحیی الارض الله تعالی تازه کی تر تازه کی جوانده کی زمکه لرا بعد موتها رست دو چی دو د دینا و کذالک ام دک کرنگی تخرجونا تاسو برو باسل شه د قبرونونا یا ولنا ولینا صلی الله تعالی علیه